niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła 23, w środę 20 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jest coraz lepiej, ale nie wszędzie samo. Tak o koronawirusie w Polsce mówi minister zdrowia. Rosja zmienia ordynację wyborczą, niezależni eksperci protestują. Od dziś palacze nie znajdą w sklepach mentolowych papierosów. Sytuacja wraca do normy, tak mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski, który zaznacza jednak, że nie we wszystkich regionach Polski w takim samym stopniu. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa jest ostatnio na Śląsku. Według ministra Szumowskiego w kraju nadal pojawiają się nowe ogniska epidemii. To nie jest tak, że wirus zniknął. To jest tak, że strach zniknął. Ludzie wyszli na ulicę, zobaczyli słońce, wiosnę i wydaje się, że ten koszmar tysięcy osób, które umierały w krajach ościennych, Polskę ominął i jest już dobrze. I dzięki naprawdę bardzo zdecydowanym działaniom rządu, dzięki zdecydowanym decyzjom, które pan premier podjął i które wprowadziliśmy w Polsce, ten koszmar nas ominął, tak, ale wirus nie zniknął. Wirus jest w Polsce i pokazuje się w ogniskach. Testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce niemal 20 tysięcy zakażeń, do tej pory zmarły 962 osoby, a prawie 8200 wyzdrowiało. W Wielkiej Brytanii zmarło kolejnych 363 zakażonych. Tam także jednak pandemia spowalnia, mówi Stephen Powys z zarządu brytyjskiej służby zdrowia. Liczba ludzi w szpitalach, u których wykryto wirus, jest obecnie poniżej 10 tysięcy. Taki spadek występuje po raz pierwszy od marca. W ciągu ostatniej doby Brytyjczycy przeprowadzili prawie 180 tysięcy testów, a eksperci podkreślają, że mimo większej liczby badań nie zwiększa się znacząco przyrost przypadków, co jest dobrym sygnałem. Rosyjski parlament zmienił ordynację wyborczą. Najpierw Duma Państwowa, a dziś Rada Federacji zgodziły się na wprowadzenie możliwości głosowania przez internet i korespondencyjnie. Rosyjskie media niezależne podają, że ordynację wyborczą zmodyfikowano z inicjatywy rządzącej partii Jedna Rosja, a konkretne zapisy przygotowano na Kremlu. Zdaniem niezależnego ekonomisty Siergieja Aleksaszenki zmiany w ordynacji wyborczej i wcześniej uchwalone poprawki do konstytucji są jeszcze jednym elementem działań prowadzonych przez Władimira Putina, a polegających na zastraszaniu i manipulacji. Coraz bardziej ograniczane są prawa obywatelskie i już nikt na poważnie nie nazwie Rosji demokratycznym państwem. Siergiej Aleksaszenko zwraca uwagę, że oprócz zmian dopuszczających głosowanie w domu przez internet i listownie, uchwalone również poprawki zaostrzające kryteria udziału w wyborach oraz pozwalające Centralnej Komisji Wyborczej i Komisjom Regionalnym na unieważnienie wyników głosowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3000 ludzi podpisało się pod petycją, która sprzeciwia się finansowaniu zapłodnień in vitro z budżetu Lublina. Fundacja Życie i Rodzina przygotowała baner, na którym znajduje się zdjęcie martwego płodu oraz wizerunek miejskiego radnego Bartosza Margula, który zdaniem fundacji walczy o refundację in vitro w Lublinie, mówi członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina Krzysztof Kasprzak. Każdy radny, który zagłosuje przeciwko naszej petycji teraz, a także w kampanii samorządowej, będzie uwieczniony na takiej przyczepce. Będziemy docierać do mieszkańców Lublina, informować ich, że w sytuacji, kiedy jest krach gospodarczy, kiedy ludzie tracą majątek życia, pieniądze z budżetu miasta są wydawane na ideologiczne bzdury. Bartosz Margul zapowiedział zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem znieważenia funkcjonariusza publicznego, a także zawiadomienie policji o wykroczeniu. Jego zdaniem fundacja przekroczyła nie tylko granice przyzwoitości. Jaki dopuściła się w moim odczuciu rażącego naruszenia prawa. Łączenie na billboardzie mojego wizerunku ze zdjęciami pociętych płodów budzi mój zarówno głęboki niesmak, jak i ma niewiele wspólnego z dyskusją na temat samego programu in vitro. Petycje przeciwko finansowaniu in vitro jutro mają rozpatrzyć lubelscy radni. Ze sklepów i kiosków zniknęły mentolowe papierosy. W Polsce, ale też we wszystkich państwach Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa zakazująca sprzedaży takich produktów. Mentolowe są jeszcze? A jest sprzedaży. Nie mam mentoli. Nie. Takie normalne, nie mentolowe. Dla kogoś, kto pali mentolowe, to źle. Gorzej się przystosować do innych. Przecież są ludzie, którzy, no żeby z buzi tak mi było czuć, no to wiadomo, no mentol trochę też i orzeźwia. No bez przesady. Nie sądzę, że to będzie zniechęcało. Na pewno nie. To jest bardzo dobre posunięcie. Cieszymy się jako pulmonolodzy. Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Wojciech Naumnik. Każdy czynnik, który nie zachęca do stosowania papierosów, jest bardzo dobry. Udowodniono, że ten dodatek mentolowy powodował, że pacjent głębiej się zaciągał, częściej stosował papierosy, ponieważ wdychając ten aromat mentolowy, niejako nie miał kontroli nad głębokością wdechu, nad wdychaniem nikotyny. Myślę, to coś z gorszego, palić papierosy. Także dla mnie mogło nie istnieć w ogóle i myślę, że to jest zły nauk. Zakaz sprzedaży mentoli nie dotyczy e-papierosów i wkładów do podgrzewaczy tytoniu. Wielu ekspertów obawia się, że zakaz może pobudzić szarą strefę i zwiększyć przemyt aromatyzowanych papierosów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. Świetne szachowe informacje z międzynarodowego turnieju w szachach szybkich, w których występuje 12 najlepszych arcymistrzów. Jan Krzysztof Duda pokonał dziś samego mistrza świata Magnusa Carlsena. Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Maciej Cybulski podkreśla, że wygrana Dudy z Carlsenem to ogromny sukces. Arcymistrz Zbigniew Papleza porównał, jak gdybyśmy polska reprezentacja jakby wygrała koszykówkę z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Magnus Carlsen jest to zawodnik numer jeden, nie wiadomo czy numer jeden w historii szachów, ale na pewno numer jeden w aktualnych szachach. Więc wygrana Jana Krzysztofa Dudy dla całego środowiska szachowego jest to święto, jakiego nigdy nie było. Jest to wygrana, jaką każdy mógł sobie wymarzyć i tak naprawdę najprzyjemniejsze sny jak najbardziej pokazywałyby właśnie wygraną w takim stylu. To tylko trzecia liga, ale w Lublinie i w Krakowie się ucieszą. Komisja do spraw nagłych PZPN na wniosek prezesa Zbigniewa Bońka postanowiła, że dwie drużyny z jednej grupy trzeciej ligi, Motor Lublin i Hutnik Kraków, awansują do ligi drugiej. Coś trzeba było zrobić dla dobra polskiej piłki, powiedział Boniek. W momencie przerwania rozgrywek oba zespoły miały tyle samo punktów. Zwariowana piłkarsko Anglia może niedługo odetchnie. Jeżeli zostanie wznowiony sezon piłkarskiej ekstraklasy, telewizyjne transmisje niektórych meczów w kraju mogą być odkodowane, zapowiedział minister kultury w Anglii. Nie będą obowiązywały przepisy dotyczące transmisji sobotnich meczów. Te sobotnie spotkania miały być zakodowane, by zachęcić fanów do oglądania spotkań na stadionach. No ale teraz, skoro kibice na stadion nie pójdą, nawet gdyby chcieli, to może przekazy zostaną odkodowane. Doniesienia z rynku transferowego, który chyba leciutko drgnął. I dziś zaistnieli w nim Polacy. Łukasz Piszczek, bardzo ceniony w Dortmundzie, przedłużył kontrakt z Borussią o kolejny rok. Na 5 kolejnych lat z Napoli najprawdopodobniej zwiąże się Piotr Zieliński. Jego mozolne negocjacje podobno przyniosły skutek, twierdzą tak włoscy dziennikarze. Wracając do niemieckiego futbolu, Manuel Neuer też przedłużył kontrakt, tyle że on z Bayernem Monachium. W tym przypadku strony poszły na kompromis, zarówno jeżeli chodzi o kwotę zarobków, jak i czas, na który zawarta jest umowa. Neuer będzie w Monachium przynajmniej do 2023 roku. Jeżeli powrót włoskiej piłki stanie się faktem, to kibice praktycznie nie zauważą, że jeden sezon się skończył, a kolejny, że zaczął. Serie A najprawdopodobniej wznowi swoje rozgrywki w czerwcu, liga musi skończyć się do 20 sierpnia, a kolejne rozgrywki kolejnego sezonu mają rozpocząć się 11 dni później, 1 września. Piłkarze mają teraz więcej czasu niż zwykle, mimo że do treningów powoli wracają. Pierre-Emerick Aubameyang, kapitan Arsenalu, w ten weekend weźmie udział w wyścigu Formuły 1 w zespole McLarena. Razem z Lando Norrisem będą rywalizować w Grand Prix Monaco. Wyścig będzie oczywiście wirtualny, w internecie, na dystansie połowy prawdziwego wyścigu. Na Warmii i Mazurach w nocy 0 stopni, tam najchłodniej, a najcieplej na Dolnym Śląsku plus 7 stopni Celsjusza, to w nocy, a jutro dość pogodnie i od 10 stopni na północnym wschodzie do 18 w Lubuskiem. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 23, czas na koncert. Dziś Anita Lipnicka and the Heads. Retransmisja koncertu z 17 grudnia 2017 roku. Koncert promował płytę Miód i Dym. Dobry wieczór. Na początek zabierzemy was z miasta w środku zimy, na łąki, do jezior, tam gdzie pięknie. Wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny dzień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. U mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatu. O tak. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj. Ocal, ratuj. Pomocy, alert czerwony. Nie chcę biec, nie chcę biec. Pomocy, opołam mi nogi. Zatrzymaj, trzymaj. Zabierz z miasta nas, nim miłość między nami skona. Umyjmy flory, póki czas, wyłączmy dzwonki w telefonach. Nad wodę gdzieś do lasu wieś, gdzie gwiazdy nocą świecą w niebie. O tak. Kochane, zabierz z miasta mnie, przypomnij mi, kim jestem. po nocy, alert czerwony, nie chcę biec, nie chcę biec, po nocy, połam mi nogi, zatrzymaj je, trzymaj mnie. Trzymajcie nas! Bardzo dziękujemy. Jest nam strasznie miło, że jesteśmy dzisiaj z wami i że wy jesteście z nami. Prezentujemy piosenki nowe, całkiem świeżutkie. Kolejna też jest bardzo przesiąknięta klimatami przyrodniczymi, wątkami przyrodniczymi. Nazywa się Chcę tu zostać. Jest o tym, jak czasami masz taki moment olśnienia i takie poczucie, że przez każdy por skóry oddychasz tym życiem i cieszysz się, że jesteś tutaj i masz taką okazję, by żyć po prostu. Chcę tu zostać. Serce leje się, wdycham woń koszonych traw, droga w dal zabiera mnie. W niebie nisko ptaków sznur, na polanie w tańcu koni sześć. Cisza błoga schodzi z gór, biją serca starych drzew. Ile jeszcze takich dni, ile zmierzchów letnich w drodze mam. Żal odchodzić będzie mi, świat zostawić, żal. Płonie we mnie ogień życia ze. W ustach mam jeziora smak, z wiatrem gnam na drugi brzeg. W sieci błyszczą grzbiety ryb, echo niesie wodą żabi śpiew. Wstają złą błękitne mgły, cuda, cuda wkoło mnie. Ile jeszcze takich dni, ile nocy srebrnych w drodze mam. Żal odchodzić będzie mi, świat zostawić, żal. Ile jeszcze takich dni, komu duszę dziś za jutro dać? Żal odchodzić będzie mi, chcę tu zostać. Tak, thank you. Dzięki. Teraz zagramy piosenkę, która chyba była pierwsza z całego cyklu tych numerów na płytę Miód i Dym. Powstała dosyć dawno temu, nazywa się Let It Rest, czyli pozwól odpocząć. Jest to taka modlitwa do Boga rzeczy zniszczonych, zgubionych i nikomu niepotrzebnych, aby wziął miłość, która umarła i położył gdzieś w trawie nad jeziorem i pozwolił jej odpocząć właśnie. Piosenka napisana od serca dla kogoś, kogo kiedyś kochała. Słuchajcie. Everything's lost, but all that we have is dead and gone. And what will be next? And where do we go when there is no in coming back home? Oh Lord of the broken and bruised, bathe this love in the glow of your grace. Lay it down in the grass by the lake. Let it tunnels of thoughts, take me again back to the start, but there's no return, no, no. And what have we done to make it go? Let it rest. Oh Lord, Dzięki. Teraz będzie pieśń miejska dla odmiany o tym, jak się żyje w mieście, zwłaszcza nocą. Piosenka o uwodzeniu, o wodzeniu na pokuszenie i o karze, jaką trzeba nieuchronnie za grzech zapłacić. Nazywa się Raj. Bezdrożami snu, kanałami myśli słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Daję ci raj, likier na twój spleen. Sięgnij po mnie, żyję. Popłyniemy w noc przez neonów deszcz. Pogubimy buty tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja. W urojonym imperium, gdzieś na mapie gwiazd. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie leciał choć raz. Daję ci raj. Dzięki. Kolejna piosenka nazywa się Diamond of Your Heart, czyli diament twojego serca, i też jest z cyklu tych bardziej zadymiarskich numerów na płycie. Muzykę do tego numeru napisał John Porter. Słowa napisaliśmy wspólnie. Jest o szalonej miłości w środku wielkiej aglomeracji miejskiej. Posłuchajcie. I wanna be on the run with you. Sweaty car, sunglasses, lightheaded. I wanna get so high. You drive me around town through the neon blur. I breathe in your every word. A drug I never tried. I don't dance to the beat anymore. Down on Love Street, I want a diamond of your heart. Wrapped up in black sheets, your kisses sweet and deep. Exploring this fascination, lost and found in this dark street hotel. No one will ever tell my secret revelation. I don't dance to the beat anymore. Down on Love Street, I don't dance to the beat anymore. Down on darkness, darling, and you shine your light for me. I can't believe how dead I've been. Don't you see how easy it is to get used to your silver lips and your snaky, snaky hips? I don't dance to the beat anymore. Down on bardzo dziękujemy. Teraz będzie utwór, który dedykujemy wszystkim tym, którzy na naszej drodze sprawili, że jesteśmy dziś tym, kim jesteśmy. Piosenka Ptasiek. Dobre, pierwsze i czyste, zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę, czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna, gdzie Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Podniosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie, myśli lśnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle, nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję. Jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle, nad nami kaskady gwiazd. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Teraz dzięki. Będzie bardzo wyjątkowa chwila. Pojawi się na scenie gość specjalny, który, proszę Państwa, już powoli z tego, co widać, staje się ptaśkiem dla swojego pokolenia, czyli kimś, kto inspiruje innych. Przed Państwem i tutaj z nami na scenie jedno z objawień tego roku, który właśnie zakończy się niedługo. Ralf Kamiński, zapraszamy! Zaśpiewamy dla Was pieśń o tolerancji i o tym, żeby, bo tak żyjemy w kraju, w którym coraz częściej trzeba przypominać rzeczy, o które walczyliśmy dawno temu i teraz mam wrażenie, że powoli zapominamy. Na przykład, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć swój głos, swoje zdanie, swoje wyznanie, swoją orientację seksualną i wszystko, co mu się podoba. Po prostu chodzi o to, że skoro zabrali nam tęczę z pracy Zbawiciela, my zaśpiewamy tęczową dzisiaj dla Was. Gdyby tak poskromić warkocze zapleść grzywą fal. Głębiny tam, gdzie ciemny granat światło wlać. A gdyby tak ujarzmić ogień, języki bystre złapać w sieć. Czerwony żar wytrawić lodem w zimną treść. Zabijasz mnie, gdy zmieniać chcesz. Nie mam żadnych szans. Zabijasz mnie wzrokiem, słowem złym. Nie mogę z kolan wstać. A gdyby ptaka, co tam w górze, szybuje niczym wolna myśl, przywiązać do gałęzi sznurem, nie dać żyć. A gdyby tak wytłubać oczy, stawiać nogi w miejsce rąk, wszystkiemu, co nie nasze, inne, zabrać głos. Zabijasz mnie, gdy zmieniać chcesz. Nie mam żadnych szans. Zabijasz mnie wzrokiem, słowem złym. Nie mogę z kolan wstać. Gdyby tak zostawić wszystko, dokładnie takie, jakim jest, stworzeniem Bożym tu i teraz, cieszyć się. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Anita. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Naszego pokolenia. Pozdrawiam moją mamę, która tu przyjechała, Dorti, moją babcię Krystynę przed odbiornikiem i moich przyjaciół, którzy to też. To twoją też pozdrawiaj. Wesołych świąt. Dziękujemy. Dzięki, Dorti. Dzięki. Dziękujemy bardzo. To był piękny, świąteczny song. Teraz wracamy do miasta. Piosenka nazywa się Big City, czyli Wielkie Miasto. Jest trochę prześmiewcza, jest o tym, o tych wszystkich ludziach, którzy uznają atrybuty takie jak torebka dobrej marki bądź szpilki. Nie będę tutaj robić reklamy i wymieniać tych marek. Są ważniejsze niż prawdziwe rzeczy w życiu, czyli miłość. I wiele z nas osób takich jest dzisiaj, którzy udają, że żyją. Big City! Hey, hey, big city. You walk down the street in your cocaine cloud. Happy you got everything, you shout it out loud. Look at those wheels, the size of your house. Two pretty kids and a real sundown. Party after party, always on the run. Highlights, celebrities. Mobile phone. You got a trainer, you're hiking for the same. Champagne slides rolling your way. What a crime, a criminal shame. You've never been in love. Hey, hey, hey. Ooh, big city. Hey, hey. Tells you lies, so you take no compromise. You shake out your body, but you keep your eyes. Your smile is getting bigger, but you shiver at night. This bottle is the best friend that you've ever found. What a crime, criminal shame. You've never been in love. Hey, hey, hey. At the top, when you're looking down. Ooh. Life's great at the top, the bitch is back in town. Ooh. What a crime, a criminal shame. You've never been in love. Śpiewać z nami. Big City! Come on, boys! Hey, hey, hey! Big City! Big City. teraz jeszcze chwilowa zmiana nastroju. Piosenka nazywa się Lot Anioła. Wymyśliłam sobie, jak ją pisaliśmy nad jeziorem wspólnie z moimi chłopcami z The Heads. Siedzieliśmy sobie z widokiem na wodę w domku i pomyślałam, że ta piosenka jest o czymś większym niż my, o czymś większym niż to, co tu i teraz. I napisałam pieśń o aniele, o tym, jakiego trudnego ma Joba pracę swoją, który musi po prostu czuwać nad nami i chronić nas. I taka robota jest nigdy nie kończąca się, bo dopóki jest cierpienie na świecie, to anioły, aniołowie nam są potrzebni. Posłuchajcie, jak on się modli i do kogo. O gwiazdo, która masz mnie w opiece swej, ty, co byłaś przy mnie, gdy rodziłam się. Do ciebie wznoszę ręce, mój, słyszysz głos. Prowadź mnie do domu, bym mogła tam odpocząć. Dobry zapomnienia, przez morza łez, martwe skosy cieni i pasaże mgieł. Lecę do płomienia, co się wiecznie tli, przez turbiny nocy, przez spirale dni. Dobry wiatr, skrzydła mi daj, ponad światami mnie. Dobry wiatr, siłę i czas, by dotrzeć tam, gdzie czekają mnie. Gwiazdo, która masz mnie w opiece swej, prowadź mnie do domu, odpocząć chcę. Dzięki, kochani. Teraz tak, żeby się rozstać się z słuchaczami, bo z wami się nie rozstaniemy jeszcze, ale czas antenowy ucieka. Chcieliśmy zaśpiewać piosenkę o tym, że każdy powód jest dobry do zabawy. Bardzo łatwo jest też do tego, żeby powtarzać po nas i spróbować zaśpiewać z nami. Jest to utwór, który po prostu nazywa się Whisky Song i jak sama nazwa wskazuje, jest o tym, żeby trochę się napić czasami, bo też każdy powód jest do tego dobry. W tej piosence jestem mężczyzną, żyję gdzieś na południu Ameryki. Posłuchajcie, co wam opowiem. Bawię się, bo mam chęć. Bawię się, bo mam chęć. Flaszkę taniej whisky i wczorajszy chleb. Bawię się, bo mam z kim. Bawię się, bo mam z kim. Mary Jane jest przy mnie i moich kumpli team. Kto ostatnio zbije szklankę, ten zamyka paru drzwi. Bawię się, bo jest noc. Bawię się, bo jest noc. Harowałem cały dzień za złamany grosz. Bawię się, bo jest czas. Bawię się, bo nam czas. Przecież jutro tutaj może nie być nas. Nie potańczę sobie w trumnie, tam już jestem całkiem sam. Ale co to, kto to, czarny Billy przejął bar. Znowu będzie dym, drania dobrze znam. Zaraz będzie po zabawie, wszystko piły, zdrowie dam. Piję dziś, bo mi źle. Zostawiła mnie dla Billa moja Mary Jane. Piję dziś, bo mi żal. Piję dziś, bo mi żal. Jutro wsiadam w pick-upa i odjeżdżam w dal. Tyle w Kansas nie widzieli, do Teksasu nogę dam. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła. Mówiła, że 300 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 z potrójnym superaparatem. Taniej o 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.